Інтэрнат. Пасля з'яўлення на свет у полацкай радзільні на верхнім замку я маю ўжо дзясятае па ліку жытло, і дарма што вокны маёй цяперашняй кватэры выходзяць на гармату ля ўваходу ў нацыянальны музей. Рэшту зямнога тэрміну спадзяюся бавіць у клопатах выключна мірных і ў дом свой вечны выправіцца менавіта адсюль. Перабіраючы ў хатнім заціску згадкі пра былыя жыццёвыя прыстанкі, я пешчу удзячнае пачуццё да кожнага з іх, але нязменна прыходжу да адной высновы. Найбольш плённымі з гледзяшча экзістэнцыяльнага досведу былі гады, звязаныя з сямейным інтэрнатам. Тым самым інтэрнатам, што і сёння можна адшукаць водбліск двіны паміж кінатэатрам «Космас» і манументам першаму намёту наваполацкіх будаўнікоў, да бетоннай агароджы якога былі некалі прышрубаваныя жалезныя літары, што складаліся ў лозунг «Слава строителям камунізма». У нашай інтэрнатаўскай секцыі, апрача кухні з паўтузінам сталоў рознае масці, прыбіральні і душавога пакоя, ператворанага кімсьці з гаспадарлівых насельнікаў у спіжарню, савецкія дойліды, запраектавалі 6 жылых пакояў, дзверы якіх выходзілі ў вузкі і прыцемны, як праход у начным агульным вагоне, калідор, дзе змагаліся за месца пад заседжанай мухамі лямпачкай, дабітыя дзіцячыя вазочкі, зламаныя ровары і мяхі з бульбою, ды распораз прабігалі сваімі сцежкамі укормленыя прусакі. У пакоі нумар адзін жыў кубінец, сціхмянай і белявою, падобнай да падвальнай расліны жонкаю і сынам мікрацэфалам Пецем, які насупор медычным заканамернасцям рос хлопчыкам кемлевым і ў 3 гады ўжо бойка чытаў загаловкі артыкулаў савецкай Беларусіі, што давала надзею на паступовае павелічэнне дробнай пецевай галоўкі да сярэднестатыстычных памераў. «Во дае, сука!» – замілавана казаў, слухаючы Пецю, гаспадар пакою нумар 2, шафёр Сцёпа, які вечарамі вымочваў на кухні ў нейкіх хімікаліях скарыстаныя талоны на бензін. Вывіўшы штампы, Сцёпа даводзіў талоны да ладу гарачым прасам і набываў на іх бензін яшчэ раз. У Сцёпы былі 2 смаркатыя хлопчыкі-блізнікі і 1 рухавая са спакуслівымі клубамі жонка Таня, якая прыкладна раз на месяц заходзіла да нас папрасіць кніжку пра любоў і прыкладна раз на дзень скардзілася, што малыя дрэнна засынаюць і не даюць ім са Сцёпам нармалёва пажыць. Але я не скончыў пра кубінца. Мянушка, атрыманая пасля службы ў войску на Кубе, прыстала да яго быццам дадзенае ад нараджэння і дарэшты сцерла ў маёй памяці ягонае сапраўднае імя. Кубінец сцвярджаў, што быў у ліку сотні савецкіх, якім Фідэль Кастра адмысловым указам падараваў па Волзе. Волгу кубінец напраўду меў, аднак якога-небудзь адмысловага інтарэсу да падарунка барадатага каманданта не выяўляў. Ездзіў на ёй гады ў рады, размовы на аўтамабільныя тэмы не падтрымліваў. Кубінец увогуле не цікавіўся нічым. Ён не чытаў ні кніг, ні наўздзіў сыну Пецю газет і бясконца звальняўся, да ніяк не мог звольніцца з канторы, што займалася зборам харчовых адкідаў. Адзіным, што змушала ягоныя выцвілыя балотныя вочы загарэцца, былі кубінскія прыгады. На далёкай выспе свабоды яму падабалася ўсё: прырода, садавіна, кармёжка с адбіўнымі, Фідэль, які на святы адпраўляў кожнаму савецкаму персанальную пасылачку. Але найглыбейшую ўдзячнасць сусед захаваў сэрце да тамтэйшых жанчын, што, калі даваць веры кубінцу, ва ўмовах акружэння імперыялістамі гатовыя любіцца з савецкімі ў любы момант, дзе заўгодна і паўсякаму. Пра светлоскурых грамадзянак далёкай рэвалюцыйнай краіны ён адгукаўся даволі стрымана. Маўляў, белая супроць мурынак ці мулатак, гэта як прыма супроць дарагіх цыгараў, скрынку якіх ён аднойчы атрымаў ад Фідэля на Новы год. Адзіным, затое якім, выняткам засталася касірка гаванскага кінатэатру, якая была аматаркаю вафляў і шырока практыкавала каронны нумар, акрабатычны снайперскі скачок з высокае шафы на ўзбуджанага кампаньера, што чакаў сваю абранніцу ў ложку. Калі воіна інтэрнацыяналіста наведвала натхнення, Сцёпа, заслухаўшыся, спальваў прасам талоны. Але потым кубінец замаўкаў, ягоныя вочы ў вомерх і надоўга зацягвала разка абыякавасці. Сцёпа гаротна падлічваў фінансавыя страты, а мне думалася, што служба на Кубе сталася для гаспадара пакою нумар адзін найвялікшай жыццёваю драмай. Каб ні штодзённая адбіўная, ні фідэлеўскія цыгары, ні мурынкі і скачкі святласкурай вафліскі, ён мог бы не страціць смаку ні да беларускіх краявідаў, ні да нашых, ні менш прыгожых і таленавітых жанчын, а можа нават і да ўласнай жонкі, якую за вочы і ў вочы кубінец за худзізну клікаў вудачкай. І з гэтае прычыны у закутку сваёй дрымотнай душы магчыма зайздросціў Сцёпу, што любасна зваў жонку Таню тумбачкай.